Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι 5η και 18 ο Μάρτιος, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Αυτό εδώ ως πρώτο τραγούδι μάλλον σήμερα είναι προβλεπόμενο. Μάλλον είναι αναμενόμενο, δεν είναι έκπληξη, διότι από χθες έχει πάρει φωτιά το Twitter, γίνεται πάρτι και στα social media γενικά δηλαδή, με τα boots του Άδωνη Γεωργιάδη, του πολύ θυμωμένου Άδωνη Γεωργιάδη, του... τσιρίζοντος Άδωνη Γεωργιάδη, θα μου πεις πρώτη φορά είναι, αλλά με πάρα πολλά νεύρα χθες στη Βουλή. Άντε να είναι αυτό το πρώτο τραγούδι, γιατί τα νεύρα αρχίζουν, ξέρετε, να φεύγουν, και όταν δεν έχεις επιχειρήματα λένε έχεις νεύρα, αλλά στην περίπτωσή μου σήμερα έχω και τα νεύρα και τα επιχειρήματα. You keep playing where you shouldn't be playing. Θέλω να πω ότι δεν έχω καμία διάθεση για πλάκα, διότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το boots και το bots έχει να κάνει με, με αυτά που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχετε βάλει, λέει, τα boots να τρολάρουν το λογαριασμό του Πρωθυπουργού. Εννοούσε τα bots από τα robots, από τις μηχανές αυτές, τα μηχανάκια που παρεμβαίνουν στα social media και κάνουν τη δουλειά λίγο πιο περίεργη, όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια, αλλά αυτό τον μπέρδεψε, γιατί για bots είπε. Δεν ξέρω καν αν ξέρει ότι λέγονται bots και τα είπε boots, που είναι οι μπότες. Εδώ η Νάνση Σινάτρα. These boots are made for walking. Start walking. Αλλά ξέρετε κάτι, μέχρι εδώ η πλάκα. Γιατί το πράγμα δεν σηκώνει και δεν θα πέσω στην παγίδα. Και ο Άδωνης σε αυτή την παγίδα στρώνει για να πέσουμε μέσα. Να συζητήσουμε ακόμα, όχι ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα, αλλά να συζητάμε ακόμα για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να παραιτηθεί. Δεν ξέρω, είναι κανείς εκεί έξω που περιμένει από αυτή την κυβέρνηση ποτέ κανείς να παραιτηθεί? Μήπως δεν το έχετε καταλάβει ακόμα ότι δεν πρόκειται ποτέ κανένας? Θα αφήνουν νυχές όταν τους τραβάνε από τις καρέκλες για να φεύγουν, όταν θα έρθει η ώρα και αν έρθει η ώρα. Έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι είναι πλαστό το πιστοποιητικό που παρουσίασε? Έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι ο Χαρδαλιάς που τον αδειάζει μέσω του Χατζηνικολάου έχει μικρότερο μερίδιο ευθύνης σε όλον αυτό το θίασο? Έχει καμιά αμφιβολία κανείς ότι είναι μεμπτό το να βαφτίζεις το παιδί, όντας υπουργός ανάπτυξης, να βαφτίζεις το παιδί αυτού που ελέγχει τις δημόσιες συμβάσεις και ότι δεν είναι τα πράγματα εντελώς αθωά? Ή έχει κανείς πιστεί από το επιχείρημα ότι να, εσείς τον βάλατε, λέει, από του ΣΥΡΙΖΑ, είναι από εσάς είναι ακόμα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Συμβάσεων, οπότε αν τον θεωρείτε διεφθαρμένο, εσείς τον βάλετε? Άκου επιχειρήματα. Α, και μην ξεχάσω, τι θέλετε να μας πείτε τώρα, ότι εγώ παραβιάζω τα μέτρα? Εσείς κατεβαίνετε και στηρίζετε τον Κουφοντίνα, ο οποίος μεταξύ έχει σταματήσει την απεργία πείνας, αλλά πάλι ο Κουφοντίνας εχθές στην συζήτηση στη Βουλή, σου λέω, άμα έχεις νεύρα, ή μάλλον αν δεν έχεις επιχειρήματα για να αποδείξεις ότι δεν πρέπει να παραιτηθείς, και αν δεν έχεις την τσίπα να παραιτηθείς, αρχίζεις όλο το άλλο παραμυθάκι το γνωστό. Τελικά φταίει ο Κουφοντίνας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά ξέρετε κάτι, θα μου επιτρέψετε, γιατί ακόμα και αυτό παγίδα είναι, ακόμα και το να χαλάσεις μία ώρα εκπομπής για όλους εσάς που είστε εκεί έξω και ακούτε, νομίζω παγίδα είναι και θα προσπαθήσω να βγω λίγο έξω από αυτό. Τέλος ο Άδωνης. Τέλος ο Άδωνης, δεν έχεις να συζητήσεις τίποτα ως κοινωνία με τον Άδωνη πια. Τίποτα όμως. Τώρα έχεις να συζητήσεις με το δίλημα που σου θέτει αυτή τη στιγμή μπροστά σου η κυβέρνηση, η πολιτεία, το οργανωμένο κράτος, και το οποίο δίλημα δεν είναι αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Άδωνης. Δεν θα παραιτηθεί και πάει και τέλειωσε. Το δίλημα που σου θέτει αυτή τη στιγμή το ίδιο σου το κράτος ως πολίτη είναι: προτιμάς να πεθάνεις από κορονοϊό ή από φτώχεια? Διότι αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί πηγαίνουμε. Οι ανακοινώσεις που έρχονται την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, οι ανακοινώσεις που έρχονται αύριο, υποτίθεται μετά από σύσκεψη των επιδημιολόγων, υποτίθεται μετά από σύσκεψη των λοιμοξιολόγων, υποτίθεται μετά από εισηγήσεις των επιστημόνων προς την κυβέρνηση. Καλατρίχες κατσαρές, η απόφαση είναι ηλυμένη. Εδώ βγήκε ο άλλος και το λέει στο CNN. Βγήκε ο πρωθυπουργός ο Έλληνας στο CNN και ανακοίνωσε στο CNN στους Αμερικάνους ότι εμείς ξεκινάμε τη χαλάρωση των μέτρων και εσύ περιμένεις να εισηγηθεί ο Τσιόδρας με το φανελάκι. Λοιπόν, ακούστε το μοναδικό, το παγκόσμιο παράδοξο. Έχεις 3.500 κρούσματα. Έχεις 56 θανάτους, έχεις πάνω από 600 διασωληνωμένους, έχεις ανθρώπους που βρίσκονται σε μεθ, που βρίσκονται, συγγνώμη, διασωληνωμένοι εκτός μεθ. 124 άνθρωποι είναι, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, ήταν διασωληνωμένοι μεν, αλλά εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Έχεις γιατρούς που τους παρακαλάς, τους ιδιώτες γιατρούς, τώρα, πάνω στην κρίση, στο χειρότερο σημείο, και χωρίς να έχεις φτάσει ακόμα από ό,τι φαίνεται στο χειρότερο σημείο, που τους παρακαλάς για να πάνε στα ιδιωτικά, από τα ιδιωτικά τους ιατρία να πάνε στα δημόσια νοσοκομεία, και λες ότι αν δεν βρεθούν 200 γιατροί μέχρι αύριο το πρωί, μεθαύριο, θα αναγκαστώ να εισηγηθώ στον Πρωθυπουργό επίταξη των ιδιωτών γιατρών. Αυτό το λέει ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Έχεις νοσοκομεία όπως τον Ερυθρό Σταυρό που τα αδειάζεις από όλους τους άλλους ασθενείς και τα κάνεις μόνο COVID. Έχεις κρούσματα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και ειδικά στην Αθήνα να είναι με αριθμούς που δεν μπορούσες να φανταστείς για αυτή την περίοδο. Έχεις υλικό φορτίο στα λίμματα, λέει, ακούσατε τις ειδήσεις από την Κρήτη. Τις ακούει όλη η Ελλάδα και σοκάρεται. 1000% πάνω τα Χανιά στο υλικό φορτίο στα λίμματα. 1000% καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Όταν λέγαμε για 200 πριν από 15 μέρες, 200% πάνω, το θεωρούσαμε και μεγάλο, και τώρα είναι 1000% πάνω. Και 695 ο Άγιος Νικόλαος και 683 το Ηράκλειο. Για τέτοια νούμερα συζητάμε. Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση, σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση, στο χειρότερο σημείο της πανδημίας ή πηγαίνοντας προς το χειρότερο, γιατί όλοι λένε ότι τουλάχιστον για 2 ακόμα εβδομάδες θα μετράς νεκρούς και θα μετράς αυξημένα κρούσματα σε όλη τη χώρα, σε αυτό ακριβώς το σημείο είσαι μία μέρα πριν τη χαλάρωση των μέτρων που θα ανακοινωθεί αύριο, όσο και αν δεν μπορείς να το διανοηθείς. Και μπαίνει με ένα πολύ σαφή τρόπο πια το ερώτημα. Θα δείτε ότι σε λίγο καιρό θα το δούμε και σε δημοσκοπήσεις αυτό. Οι δημοσκοπήσεις θα είναι του στυλ: προτιμάτε να ανοίξει η αγορά με κίνδυνο, έστω και αν υπάρχει κίνδυνος για τη μετάδοση του κορονοϊού, αλλά να μπορέσει να σωθεί η ελληνική οικονομία και οι επιχειρήσεις, ή προτιμάτε να μείνουν κλειστά οι επιχειρήσεις μέχρι να τελειώσουμε οριστικά με την πανδημία? Και φυσικά το 70, σας λέω από τώρα και τα νούμερα, να κάνω μια μαντεψιά. Πάνω από 65% θα προτιμούν να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. 70 και βάλει. Oh, Mary, don't you weep. Το ερώτημα όμως στην πράξη δεν είναι έτσι όμορφα διατυπωμένο, ή πίσω από αυτό το όμορφα διατυπωμένο ερώτημα που θα δείτε σε λίγες μέρες θα είναι το αμήλικτο ερώτημα: προτιμάς να πεθάνεις από κορονοϊό ή προτιμάς να πεθάνεις από φτώχεια? Ρίξτε μια ματιά στον συμπολιτευόμενο τύπο, ρίξτε μια ματιά στα site που παρά τα bots και τα boots του Άδωνη δουλεύει μια χαρά η προπαγάνδα. Σας έχω δώσει συμβουλή από αυτή την εκπομπή όταν έλεγα φτιάξτε τους σελιδοδείκτες σας στο Facebook, αρχίζει να γίνεται πεδίο λογοκρισίας και αρχίζει να στενεύει πάρα πολύ το περιθώριο της ελεύθερης έκφρασης, είναι ελάχιστα μετρημένα στα δάχτυλα. Άντε αν δεν είναι του ενός χεριού είναι των δύο το πολύ, μέχρι 10 μέσα ενημέρωσης και site που μπορείς έστω να δεις μια διαφορετική είδηση, να ακούσεις μια διαφορετική είδηση. Αλλά ρίχνετε μια ματιά και στα απέναντι, αυτό ήθελα να πω. Ρίξτε μια ματιά τι γίνεται, τι γράφετε αυτές τις μέρες. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από άρθρο στο Πρόταγκον, εκεί στην πλατιά απεύθυνση της λίγο διανόησης, της λίγο, ξέρετε τώρα, μια κατάσταση που διαμορφώνει άποψη, που δημαγωγεί, που, πώς να το πω, ως ένα βαθμό δείχνει το δρόμο και είναι ο ημάντας μιας, δεν θέλω να προσβάλλω τους συναδέλφους, αλλά νομίζω τα γραπτά. Τέλος πάντων, για το Πρόταγκον έχετε άποψη, άσε να μην λέω τώρα. Και μόνο που λέω ότι θα διαβάσω από το Πρόταγκον, καταλαβαίνετε τι θα διαβάσω. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι εδώ οι άνθρωποι μας ετοιμάζουν και δεν είναι καθόλου συνωμοσιολογικό αυτό που λέω, μας ετοιμάζουν για ένα πολύ σαφές χτύπημα, για ένα πολύ σαφές και αμήλικτο ερώτημα που ήδη το θέτουν μπροστά μας: θάνατος από κορονοϊό ή θάνατος από φτώχεια? Γράφει λοιπόν ο κύριος Κώστας Γιαννακίδης: το επικείμενο άνοιγμα των δραστηριοτήτων συνεπάγεται την καθολική αποδοχή μιας συνθήκης που πλέον αποδέχεται τον θάνατο ως το αναγκαίο τίμημα για την ανάκτηση μιας κανονικότητας. Το ακούτε? Ξαναλέω, αποδέχεται τον θάνατο ως το αναγκαίο τίμημα για την ανάκτηση μιας κανονικότητας. Μάλιστα, για κάποια κομμάτια της κοινωνίας, ηλικιακά ή επαγγελματικά, δεν πρόκειται για συνθήκη που χρειάζεται να την υποστούν, αλλά για απαίτηση. Δηλαδή μας λέει ότι κάποια κομμάτια της κοινωνίας μας απαιτούν να βάλουμε τον θάνατο στη ζυγαριά με την κανονικότητα, στη ζυγαριά με την οικονομική δραστηριότητα, και να κερδίσει η οικονομική δραστηριότητα αντί για τον θάνατο. Και λέει μέσα στο άρθρο, έχει διάφορα παραδείγματα, δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά τώρα δεν θέλω να σας κουράσω, πείτε, βρείτε το, Ελευθερία και Θάνατος λέγεται, ωραίος τίτλος, πρέπει να το ομολογήσω. Αντί για το Ελευθερία ή Θάνατος, για τα 200 χρόνια, είναι Ελευθερία και Θάνατος. Ο τίτλος, μπείτε να το διαβάσετε. Αλλά μέσα στο άρθρο λέει διάφορες περιπτώσεις. Πήγαινε, λέει, ρώτα για παράδειγμα κάποιον ένα ταβερνιάρι από την εστίαση. Να του πεις, ρε παιδί μου, πόσο να κρατήσουμε ακόμα το lockdown, αφού δεν μπορεί να κρατηθεί το lockdown άλλο, και αφού θα σου πει ότι θα καταστραφώ και σε λίγο θα έχεις άλλους θανάτους. Από φτώχεια, αυτό που σας έλεγα. Άρα να πεθάνουμε από κορονοϊό, να πεθάνουμε από φτώχεια. Ακούστε άλλη μια φράση. Είναι εμφανές ότι δεν είναι τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που δίνουν τον τόνο, αλλά η οικονομία και η κοινωνική κόπωση. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να αγοραστούν περισσότερες μέρες lockdown. Θέλετε να σας το ξαναδιαβάσω? Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να αγοραστούν περισσότερες μέρες lockdown. Αλήθεια, Αλήθεια, κύριε Γιαννακίδη και κύριοι του Πρόταγκον και κύριοι της κυβέρνησης, δεν υπάρχουν τα χρήματα για να αγοραστούν περισσότερες μέρες. Μας τέλειωσαν δηλαδή τα λεφτά για lockdown. Αλήθεια, Και δεν μου λέτε τι γίνανε τα λεφτά για το lockdown. Τι γίναν τα λεφτά για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Γιατί αν μου πεις ότι όλο αυτόν τον καιρό αγόραζες μέθα, αγόραζες εργαζόμενους, προσελάμβανες εργαζόμενους στο ΕΣΥ, θα έλεγα ότι έκανες ό,τι μπορούσες. Αλλά εσύ εδώ, όλο αυτό το διάστημα που πέρασε, έπαιρνες αστυνομικούς στα πανεπιστήμια, έπαιρνες ειδικούς φρουρούς, έπαιρνες περιπολικά, έπαιρνες τα ραφάλ, βεβαίως, 2,5 δις τα ραφάλ, 10 δις άμα βάλεις και τα υποβρύχια μαζί, και μου καλείς τον Μακρόν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου για να πανηγυρίσετε μαζί για την απελευθέρωση της χώρας και για την εθνική μας ανεξαρτησία και την εθνική μας παλιγγενεσία. Και μου αρχίζεις τώρα συστηματικά, ήδη καλλιεργείται. Σας λέω, βγήκε, το είπε στο CNN, παιδί μου, τέλος. Πού αλλού δηλαδή. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε, θα ανοίξουμε σε λίγες μέρες τη δραστηριότητα και ας έχουμε 3.500 κρούσματα. Και το καλλιεργείς, το δίλημα. Δεν έχουμε λεφτά για περισσότερες μέρες lockdown. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε περισσότερες μέρες lockdown. Βγαίνει ο Σκυλακάκης εχθές, αναπληρωτής υπουργός οικονομίας, και λέει: κοιτάξτε να δείτε, βγήκαμε στις αγορές, βγάλαμε ένα ομόλογο 30 ετές, θα πάρουμε κάποια λεφτά από τις αγορές, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι δανεικά και πρέπει να τα γυρίσουμε πίσω. Αλήθεια, κύριε Σκυλακάκη μου, τα λεφτά με τα οποία αγοράσαμε τα Ραφάλ ήταν δανεικά ή ήταν δικά μας? Τα λεφτά με τα οποία πάμε να αγοράσουμε υποβρύχια, πάμε να αγοράσουμε περιπολικά, πάμε να αγοράσουμε μπάτσους περισσότερους, είναι δανεικά ή είναι δικά μας? Γι' αυτό σας λέω, είναι ανόητο να κάθεσαι εσύ να ασχολείσαι με το τι είπε ο Άδωνης στη Βουλή, αν την είπε ή όχι στο Τσίπρα και αν πρέπει ή όχι να παραιτηθεί. Εδώ, παιδιά, το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αν στο ερώτημα, αν αυτή εδώ που έχεις απέναντί σου είναι ηλίθιοι ή καθάρματα, που το βλέπω να διατυπώνεται, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα απαντήσω. Προφανώς οι απαντήσεις είναι πολύ σαφείς. Αλλά το θέμα είναι να μην είσαι εσύ ανόητος. Να μην είσαι εσύ ανόητος και να βλέπεις τι γίνεται και να βλέπεις τι σου ετοιμάζεται. Από το ίδιο άρθρο έχει μία ανακοίνωση που βέβαια δεν είναι δική του ανακάλυψη, πώς να το πω, δεν είναι δικό του ρεπορτάζ, είναι μία έρευνα η οποία από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, η οποία έχει κάνει προγνωστικά μοντέλα για όλες τις χώρες του κόσμου, το Πανεπιστήμιο αυτό, είναι ήδη γνωστά δηλαδή αυτά, και το βάζει και μάλιστα είναι στην αρχή του άρθρου για να ξέρετε τι μας έρχεται, δηλαδή είναι και ποσοτικοποιημένο πόσοι θα είναι οι θάνατοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το προγνωστικό μοντέλο, τον Ιούλιο που μας έρχεται, τον Ιούλιο, οι θάνατοι στην Ελλάδα από κορονοϊό θα έχουν ξεπεράσει τους 12.000. Ξαναλέω, τον Ιούλιο που μας έρχεται, οι θάνατοι στην Ελλάδα από κορονοϊό θα έχουν ξεπεράσει, θα είναι πάνω από 12.000. Πόσοι είναι οι θάνατοι σήμερα στην Ελλάδα από κορονοϊό? Σήμερα στην Ελλάδα, ακριβώς θα σας δώσω το νούμερο, είναι 7.252, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ. 7.252. Μέχρι το 12.000, το πάνω από 12.000, σημαίνει ότι έχουμε άλλους 5.000 από μας, από μένα, από εσάς που ακούτε εκεί έξω, 5.000 άνθρωποι ακόμα, ενώ έχει βρεθεί το εμβόλιο και ενώ δεν έχεις κάνει οτιδήποτε για να σπάσει η πατέντα του εμβολίου και να εμβολιαστεί ο Κοσμάκης όσο γίνεται πιο γρήγορα, και ενώ μου πουλάς φούμαρα για το πιστοποιητικό εμβολιασμού για να ανοίξεις τον τουρισμό, ως όχημα για να ανοίξεις τον τουρισμό, που και αυτόν πάλι κουτσά στραβά και άναρχα θα τον ανοίξεις, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό. Εσύ μου δίνεις στο πιάτο ότι κοίταξε να δεις, μέχρι τον Ιούλιο η εικόνα που θα σχηματιστεί είναι αυτή. Το γράφεις στα φιλοκυβερνητικά site και με ενημερώνεις, με ετοιμάζεις για να ξέρεις ότι, για να ξέρω ότι ανοίγοντας την οικονομία θα έχω αυτά τα αποτελέσματα. Και τι να κάνουμε, είναι το τίμημα το οποίο πρέπει όλοι να πληρώσουμε. Και ποιοι θα είναι, για να έχουμε καλό ερώτημα, αυτοί παραπάνω 5.000 που θα έρχονται. 5.000 με τα σημερινά δεδομένα, με τα lockdown, γιατί αν υποθέσουμε ότι φεύγεις από το lockdown και αφού λες ότι αφού ο κόσμος δεν ακούει και αφού δεν υπάρχει πια κοινωνική αποδοχή και αφού αυτό μας κάνει πολιτικό κακό, μας δημιουργεί πολιτική φθορά, τότε άστο να πάρεις την ευχή, βγάλε και το lockdown, βγάλε τα όλα και ο καθένας και πάνω του. Ο καθένας θα είναι σε αυτή τη μάχη μόνος του. Καιρό το λέω, δεν μ' αρέσει να έρχεται η κατάσταση στο να λέω εγώ τα έλεγα, αλλά νομίζω ότι την φράση ότι είμαστε ο καθένας μόνος του απέναντι σε αυτή την ιστορία θα τη νιώσουμε, θα τη βιώσουμε πολύ περισσότερο τώρα, όταν πια με κυβερνητική εντολή και με κυβερνητική απόφαση θα σου πούν ότι κοίταξε να δεις, τα μέτρα δεν πιάσανε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Και πάλι η ατομική ευθύνη και πάλι σε σένα θα πέσει το μπαλάκι, γιατί πάλι θα πρέπει να μετακινήσει με τα γεμάτα μέσα μεταφοράς, γιατί πάλι θα πρέπει να στείλεις το παιδί σου σχολείο, γιατί πάλι θα πρέπει να είσαι στις δουλειές που θα ξανανοίξουν όσες είναι κλειστές και πάλι θα πρέπει να προστατευτείς όσο μπορείς καλύτερα. Και άρα αν τελικά κολλήσεις και αν πεθάνεις, τι να κάνουμε, δεν προστατεύτηκες καλά, τι θέλεις τώρα. Για κοιταχτείτε λίγο εκεί έξω, δίπλα, στον καθρέφτη, ποιοι θα είναι, ρε παιδί μου, αυτοί οι 5.000. Δηλαδή ξέρεις από τώρα ότι μέχρι τον Ιούλιο, στους επόμενους 4 μήνες, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, θα πεθάνουν άλλοι 5.000 άνθρωποι μεταξύ μας. Ποιοι θα είναι, για κοιταχτείτε λίγο εκεί γύρω. Πόσο έτοιμοι είστε γι' αυτό. Στο λέει στα μούτρα, κατά μούτρα, ο κύριος Γιαννακίδης, επειδή στο λέει το Πανεπιστήμιο του Σιάτλ και επειδή αυτή είναι η απόφαση και επειδή αυτό το δίλημα του, τη φράση μάλλον, δεν είναι το ανώτερο μέτρο η ανθρώπινη ζωή. Θυμάστε ποιος την είχε πει πρώτος, ο κύριος Σόιμπλε, και έχει περάσει σχεδόν χρόνος από τότε που τα έλεγε ο Σόιμπλε στη Γερμανία, ο οποίος είπε ότι το ανώτατο μέτρο είναι η οικονομική δραστηριότητα, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι η ζωή του ανθρώπου. Τι να κάνουμε, άνθρωποι πεθαίνουν συνεχώς. Πόσο αποκαλυπτικά, πόσο ξεδιάντροπα σαφές γίνεται αυτό μέσω της αρθρογραφίας της φιλοκυβερνητικής. Και άλλη μια φράση, σχεδόν όλο σας το έχω διαβάσει. Είναι πολύ πιθανό να δούμε άγριες εικόνες από τα νοσοκομεία το προσεχές διάστημα και έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς θα μεταβολιστούν αυτές οι εικόνες, ακούστε ωραία έκφραση, πώς θα μεταβολιστούν αυτές οι εικόνες από το θυμικό της κοινής γνώμης. Θα τις αποδεχτεί ως αναγκαίο κακό ή ως ένδειξη καχεξίας. Ακούστε τώρα. Θα είχε πραγματικό ενδιαφέρον, λέει ο κύριος Γιαννακίδης, να μάθουμε τι επιλέγει τώρα η κοινωνία άραγε, άνοιγμα με κόστος ή διατήρηση των μέτρων για να σωθούν περισσότερες ζωές. Είναι ένα πολύ σκληρό δίλημα το οποίο δεν τίθεται ευθέως, αλλά υπάρχει μέσα στην κρίνια και τη δυσφορία των ημερών. Και η κατάληξη του άρθρου είναι αυτό που σας έλεγα περί ατομικής ευθύνης. Εννοείται ότι αν πάμε τελικά σε άνοιγμα, η έννοια της ατομικής ευθύνης αποκτά μεγαλύτερη διάσταση. Ακόμα και αν δεν σε ενδιαφέρει τι συμβαίνει στα νοσοκομεία, αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι εσύ και μόνο εσύ που θα κρατήσεις τον εαυτό σου υγιή. Βλέπεις τι ωραία που στρώνεται. Βλέπεις τι ωραία που στρώνεται το χαλί. Για να έρθει πάλι σε σένα το μπαλάκι. Η κυρίαρχη φράση, η κεντρική φράση, η κεντρική ιδέα σε αυτό το άρθρο είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να αγοραστούν περισσότερες μέρες lockdown. Έχει δίκιο να λέει ότι πάλι η ατομική ευθύνη θα είναι μπροστά, αλλά το λέει από την πλευρά αυτού που θα τη φέρει την ατομική ευθύνη πάλι μπροστά. Γιατί σε αυτό το πολύ όμορφο αρθράκι θα μπορούσε να έχει χιλιάδες λόγους για το γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα για να αγοραστούν περισσότερες μέρες lockdown, αλλά δυστυχώς δεν τους έχει και απλά αναρωτιέται το πρόταγκον και ο κύριος Γιαννακίδης γιατί και πώς θα εκλάβει η κοινωνία αυτό το δίλημα του ανοίγματος ή των περισσότερων θανάτων. Θα μου πεις τώρα ο Γιαννακίδης και το πρόταγκον είναι το πρόβλημα. Όχι, αλλά η εικόνα χτίζεται σιγά σιγά κομματάκι-κομματάκι. Και όσο ο Άδωνης καταγγέλει τα boots και τα bots, τα ψιψιψίκια και τα ψοψοψόκια, όπως τα λέγανε στη διαφήμιση, που κάνουν κακό στην κυβέρνηση, αυτό που κάνει κακό στην κοινωνία και η κυρίαρχη γνώμη που έρχεται σιγά σιγά σιγά σιγά να σε ποτίσει και να σε πείσει τελικά ότι τι να κάνουμε αδερφέ, τι να κάνουμε ρε αδερφέ, άλλοι 5.000 πρέπει να πεθάνουν για να ανοίξει η οικονομία, τι να κάνουμε τώρα. Πηγαίνω σιγά σιγά για το διάλειμμα. Αυτό είναι το κύριο θέμα σήμερα. Αυτό θα είναι και τις επόμενες ημέρες από ό,τι φαίνεται. Γιατί γύρω από αυτό, ακόμα και όταν είχαμε την αστυνομοκρατία, τη βία, όλα αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες που δεν τελειώσανε φυσικά, ο καμβάς πάνω στον οποίο, το φόντο πάνω στο οποίο γίνονται όλες οι άλλες συζητήσεις, είναι η πανδημία. Και δυστυχώς σε αυτό το φόντο, τώρα που σιγά σιγά αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση είναι σε πανικό πραγματικό, ότι όλον αυτό τον ένα χρόνο που πέρασε δεν υπήρξε ο ελάχιστος, ο παραμικρός σχεδιασμός για να πάνε τα πράγματα καλύτερα, τώρα που αρχίζει να τσιρίζει ο Άδωνης και να λέει πάλι ότι ο Κουφοντίνας και οι διαδηλώσεις φταίνε για το ότι αυξήθηκε η πανδημία και ο Τσίπρας φυσικά, αυξήθηκαν τα κρούσματα και επιδεινώνεται η πανδημία, σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή έρχεται η κρίσιμη ώρα της συνειδητοποίησης ότι είσαι απολύτως μόνος σου και ότι αυτοί που βρίσκονται στις καρέκλες που γρατζουνάνε που σας έλεγα στην αρχή δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για σένα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 5η και 18 Μάρτιος. Είμαστε πάλι μία μέρα πριν την ανακοίνωση νέων μέτρων. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά προς την άλλη πλευρά, προς τη χαλάρωση του lockdown, αφού το lockdown δεν έπιασε και με δεδομένο ότι πιέζει η αγορά, πιέζει η οικονομία και τελειώνουν τα λεφτά. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε και εμένα εκεί και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Για να τσεκάρετε δηλαδή και όσα λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, αν έχετε το κουράγιο, όλα είναι εκεί για να ελέγχετε και η συνέπεια λόγων σε ό,τι αφορά την πορεία αυτής εδώ της πανδημίας. Γιατί και των δημοσιογράφων ο λόγος οφείλει να ελέγχεται και να απαντά η κάθε συνθήκη με την προηγούμενη, να συναντιέται η κάθε συνθήκη που ζεις με την προηγούμενη. Δηλαδή, να λες τα ίδια που να πάρει ευχή, να λες τα ίδια για την ανάγκη να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και όταν έχεις λεφτά και όταν δεν έχεις λεφτά. Και όταν δεν έχεις λεφτά, να αναρωτιέσαι πού πήγαν τα λεφτά. Σας διάβαζα στο πρώτο μέρος, αν δεν ακούσατε, ένα μεγάλο απόσπασμα από κείμενο, κομμάτι που κυκλοφορεί στο Πρόταγκον, για παράδειγμα, που ετοιμάζει, μας ετοιμάζει όλους μας για αυτό το δίλημα που είναι και ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Θες να πεθάνεις από κορονοϊό ή από φτώχεια? Και ομοίως στα υπόλοιπα φιλοκυβερνητικά μέσα και στα site ειδικά κυκλοφορούν ήδη τέτοια κείμενα. Πάρτε για παράδειγμα στο Liberal ένα σχετικό ρεπορτάζ, ένα σχετικό πόνημα, είναι των συναδέλφων Κώστα Αλεξανδρή, Νίκου Ζαργάνη και Αντιόπης Σκηνά, το οποίο κείμενο μέσα σε άκρες λέει αυτό ακριβώς που σας έλεγα, ότι πλέον δεν υπάρχουν τα λεφτά για να στηρίξεις την οικονομία σε αυτό το lockdown και άρα πρέπει να φύγει το lockdown. Λεφτά παραπάνω δεν μπορούν να βρεθούν. Στο ερώτημα πού πήγαν τα λεφτά επίσης δεν απαντά ούτε το συγκεκριμένο κείμενο, μόνο που αυτό βάζει και μερικές διαφορετικές παραμέτρους για το πώς πρέπει να ανοίξουν οι δραστηριότητες από εδώ και πέρα. Πρέπει να ανοίξουν, γράφει, με το δεδομένο ότι δεν θα ξανακλείσουν. Και πρέπει να ανοίξουν και με ακόμα πιο χαλαρούς όρους, διότι λέει τα μαγαζιά, εάν συνεχίσεις να έχεις 25 τετραγωνικά έναν άνθρωπο, σε 25 τετραγωνικά έναν άνθρωπο, έναν πελάτη, δεν βγαίνουν, οι υποχρεώσεις πια έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ και άρα πρέπει να πας και από εκεί πιο πίσω. Το υπονοεί, δεν το λέει με σαφήνεια, αλλά το υπονοεί. Και σίγουρα δεν πρέπει να ξανακλείσουν, ό,τι και να γίνει. Όσο και να πάνε, όπου και να πάνε, στο Θεό να πάνε τα κρούσματα, εάν η αγορά ξανανοίξει, δεν πρέπει να κλείσει. Γιατί, για παράδειγμα, έχει επιχειρήματα. Αν ένα μαγαζί πάει τώρα να αγοράσει ο ιδιοκτήτης του ρούχα για την ανοιξιάτικη σεζόν, την ανοιξιάτικη κολεξιόν, άμα τον ξανακλείσει θα του ξαναμείνει το εμπόρευμα όπως του μείνει τα Χριστούγεννα. Δίκιο έχεις αυτό. Αλλά προσέξτε, όντως θα μείνει το εμπόρευμα. Αλλά προσέξτε, το ερώτημα είναι, το εμπόρευμα του καταστηματάρχη, η ανοιξιάτικη κολεξιόν που θα μείνει εκεί, ή η ανθρώπινη ζωή που να πάρει ευχή που σου λένε ξεκάθαρο ότι θα έχεις άλλους 5.000 νεκρούς μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Και δυστυχώς η απάντηση γέρνει προς το εμπόρευμα και προς την οικονομία και προς το να μην κλείσει το μαγαζί και προς το να μην απολυθεί ο κόσμος που δουλεύει στο μαγαζί. Πολύ σοβαρά θέματα όλα αυτά βεβαίως. Αλλά απ' την άλλη που να πάρει ευχή, έχεις βάλει την ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς δεν βαραίνει από εκείνη την πλευρά η ζυγαριά. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά κείμενα, θέλω να σας πω μόνο κάντε βόλτα. Κάντε βόλτα στα site και σε αυτά που δεν διαβάζετε. Να μην σας πω σε αυτά που καμιά φορά συχαίνεστε να διαβάσετε, αλλά χρειάζεται. Χρειάζεται να κάνετε πολλή δουλειά μόνοι σας εκεί έξω, για να καταλαβαίνετε, να οσμίζεστε, να παίρνετε λίγο μια μυρωδιά για το τι συμβαίνει και προς τα πού πηγαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Για να καταλήξεις στο συμπέρασμα ότι είσαι μόνος σου σε αυτή την ιστορία. Και να αρχίσεις να κοιτάγεσαι με την οικογένειά σου, με τους διπλανούς σου, με τους ανθρώπους που είσαι σε επαφή. Βρε μπάσκι να κάνεις από εμάς τους 5.000 που θα πεθάνουν ακόμα μέχρι τον Ιούλιο. Και αυτή η σιγουριά, και αυτή η σιγουριά του «έλα μωρέ, δεν θα είμαι εγώ». Εντάξει, μακάρι, μακάρι. Το εννοώ, το λέω και το εννοώ, μακάρι να μην είσαι εσύ και να είναι ένας άλλος. Εμείς εδώ χάσαμε έναν άνθρωπο 42 χρονών μέσα σε μια εβδομάδα, συνάδελφό μας ο Περατέρ, στην Κρήτη εννοώ. Σε μια εβδομάδα μέσα, 42 χρονών. Και εκείνος έτσι έλεγε, έλα μωρέ, δεν θα είμαι εγώ, πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και ποιο είναι το σοβαρότερο επιχείρημα από την άλλη πλευρά? Γιατί αυξήθηκαν τα κρούσματα? Γιατί κάνετε διαδηλώσεις. Τι θέλετε να διαδηλώνετε? Σήμερα εντωμεταξύ είναι πάλι σε όλη την Ελλάδα οι υγειονομικοί στους δρόμους και ζητούν το αυτονόητο, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο, ρε εσείς το καταλαβαίνετε, δεν έχουν άλλο τρόπο να διεκδικήσουν, να φωνάξουν παρά το να διαδηλώσουν. Και αν δεν τους ακούτε και με αυτό τον τρόπο, ναι, και με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι, ποιος θα φοβηθεί? Οι νοσοκόμοι και οι γιατροί που βρίσκονται στα νοσοκομεία κάθε μέρα να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και νομίζετε ότι θα φοβηθούν να κάνουν μια διαδήλωση με τις μάσκες τους και με τις αποστάσεις τους, που είναι κάθε μέρα πάνω από τους ασθενείς με κορονοϊό? Και νομίζετε ότι θα τους πείσετε μη διαδηλώσετε για να μην κολλήσετε κορονοϊό? Στις διαδηλώσεις μόνο κολλάει ο κορονοϊός. Και μου φέρνεις ψεύτικα δεδομένα για τις μετρήσεις που έκαναν τα γερμανικά πανεπιστήμια για τους αρνητές του κορονοϊού, για το πόσο κολλάει στις διαδηλώσεις των αρνητών του κορονοϊού που πάνε χωρίς μάσκα και χωρίς κανένα μέτρο, και θέλεις αυτό να το συγκρίνεις με τους ανθρώπους που διαδηλώνουν στην Ελλάδα τηρώντας σε μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο βαθμό, τα μέτρα. Και στο τέλος για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιος τους έβγαλε τους ανθρώπους αυτούς? Θα το ξεχνάμε? Όχι, εμείς δεν θα το ξεχνάμε καθόλου, ποτέ δεν θα το ξεχάσουμε, το ποιος έβγαλε τους ανθρώπους αυτούς στο δρόμο. Ο Άδωνης λέει ότι τους έβγαλε ο Κουφοντίνας, ή ο ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξε τον Κουφοντίνα. Εγώ λοιπόν λέω ότι τους έβγαλε ο Άδωνης και η κυβέρνηση αυτή, και ειδικά η οικογένεια Μητσοτάκη. Ας μην είχε την εκδικητική στάση για τον Κουφοντίνα και ας μην τον ανάγκαζες να κάνει απεργία πείνας για ένα καπρίτσιο στην ουσία και για να ικανοποιήσεις το δεξιό και το ακροδεξιό σου ακροατήριο, για να μην βρισκόταν ο κόσμος αλληλέγγυος στα αιτήματα του Κουφοντίνα και να είχες όλους αυτούς τους ανθρώπους στο δρόμο. Ας μην έφερνες πανεπιστημιακή αστυνομία και ας μην προσλάβανες μπάτσους την ώρα που η χώρα χρειάζεται γιατρούς, για να μην είχες διαδηλώσεις φοιτητών και καταλήψεις στις Πριτανίες εναντίον του συγκεκριμένου νόμου. Ας μη σάπιζες το ξύλο ανθρώπου στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, για να μην είχες χιλιάδες ανθρώπων και στη Νέα Σμύρνη και σε 50 πόλεις όλης της Ελλάδας, όλης της χώρας, να διαδηλώνουν κατά της αστυνομοκρατίας. Όπως λέμε στο δικό μου το χωριό, έχεις το μαχαίρι, έχεις και το πεπόνι. Και καθορίζεις τα πάντα. Και στη δική σου δράση είναι αντίδραση ό,τι συμβαίνει εκεί έξω. Και άσε το παραμυθάκι ότι ο Τσίπρας είπε στο Σρόιτερ ότι αποδέχομαι το ρίσκο για τις διαδηλώσεις. Η φράση ήταν ότι αποδέχομαι ότι υπάρχει ρίσκο με τις διαδηλώσεις. Και όλες τις μέρες από τότε μέχρι σήμερα. Μέχρι χθες βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι από εκείνη τη μέρα της συνέντευξης έχουν αυξηθεί τόσο τα κρούσματα, 160%. Ναι, φταίει ο Τσίπρας που αυξήθηκαν τα κρούσματα. Και εγώ σου λέω ότι φταίει ο Τσίπρας γιατί θέλει να πεθάνει ο Κοσμάκης για να κάνει αντιπολίτευση, έτσι θέλεις να μας πείσεις. Εγώ σου λέω ότι είναι έτσι. Τελικά ποιανού το παιχνίδι θα παίξεις εσύ και ποιος είναι η κυβέρνηση που να πάρει ευχή σε αυτόν τον τόπο? Είναι ο Τσίπρας ακόμα? Άσε και με την αντιπολίτευση τώρα, μην νομίζεις ότι έχω λίγα και για την από εκεί πλευρά, που μου βγήκε σε χθες, Αλέξη, γιόρταζε κιόλας, να μου προτείνεις μορατόριουμ, πολιτικό μορατόριουμ, δηλαδή να μην έρθουν άλλα νομοσχέδια, να περάσει αυτός ο μήνας, να δούμε τι γίνεται. Σωστό, σωστό, ποιος να διαφωνήσει μαζί σου σε αυτό? Αλλά τώρα, δηλαδή όλον αυτό το χρόνο, γιατί δεν σηκώθηκε η αριστερά? Γιατί δεν απαντήσατε ποτέ, ας πούμε, σε όποια δράση έγινε, σε όποια πρόσκληση έγινε για κοινή δράση, είτε ήταν από το Βαρουφάκι, καλά το Κουκουέ δεν έκανε ποτέ προσκλήσεις τέτοιες, αλλά αν υποθέσουμε ότι ένας κόσμος που αναφέρεται στην αριστερά ακουμπάει σε αυτά τα τρία κόμματα, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Κουκουέ και στο ΜΕΡΑ, γιατί αυτά τα τρία κόμματα δεν έχουν σηκώσει γη και ουρανό μες στη Βουλή για να σταματήσει η λειτουργία της Βουλής και να μην έχει, την ώρα που πεθαίνει κόσμος εκτός εντατικών, εσύ αναλώνεσαι για 15 μέρες να συζητάς για το νομοσχέδιο για την παιδεία και για την πανεπιστημιακή αστυνομία? Είναι της ώρας αυτό τώρα? Ήταν της ώρας όλα αυτά που ζήσαμε τον τελευταίο ένα χρόνο με όσα θέματα έχουν έρθει στη Βουλή και μου προτείνεις τώρα το μορατόριουμ? Γιατί δεν έχεις βγει στα κάγκελα, γιατί δεν έχεις σηκωθεί πάνω στα έδρανα? Δεν ξέρω, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, αλλά σήκω και φύγε από αυτό το παραμύθι, από αυτή την κοροϊδία. Θα γράψει δυστυχώς η ιστορία, θα γράψει η ιστορία αυτής της χώρας, ότι όταν στη χώρα πέθαναν χιλιάδες ανθρώπων από κορονοϊό, η Ελλάδα αγόραζε Ραφάλ, ρε παιδιά. Αυτό θα γράψει η ιστορία, δυστυχώς, γιατί την φόβιζε ο Ερντογάν. Αγόραζε Ραφάλ και υποβρύχια και αγόραζε μπάτσους για τα πανεπιστήμια. Και σήμερα έρχεται ο Κικίλιας, ένα χρόνο μετά την πανδημία, να μας πει ότι απευθύνει έκκληση στους ιδιώτες γιατρούς να πάνε μόνοι τους να συνδράμουν το ΕΣΥ. Δεν έχεις κάνει κανέναν σχεδιασμό για αυτή τη δύσκολη ώρα. Δεν έχεις πείσει την κοινωνία και τους γιατρούς ακόμα, που όταν έβγαλες πρόσκληση, θυμάσαι, σου ζητούσανε 3.000 ευρώ, τον διπλάσιο μισθό, λέει, από τον γιατρό τον κανονικό που πηγαίνει στο ΕΣΥ. Σου ζητούσανε προτεραιότητα στις μονιμοποιήσεις, σου ζητούσαν να διατηρούν και το προσωπικό τους ιατρείο, σου ζητούσαν τη μάνα τους και τον πατέρα τους για να πάνε στο ΕΣΥ, και εσύ απλά άκουγες και έλεγες αν έχετε ευχαρίστηση. Και τώρα που τα πράγματα ζορίζουν και έχεις 120 ανθρώπους διασωληνωμένους εκτός εντατικών, τους παρακαλάς ακόμα να πάνε να βοηθήσουν στο ΕΣΥ και λες ότι αν δεν πάτε θα εισηγηθώ στον Πρωθυπουργό επίταξη. Λοιπόν, εμένα να με συγχωρείτε, αλλά χτύπα ξύλο να βρεθώ με κορονοϊό σε νοσοκομείο και να με αναλάβει γιατρός ιδιώτης που τον έχουν επιτάξει από το μεγαλοϊατρείο του και τον έχουν βάλει να υπηρετεί στο νοσοκομείο της γειτονιάς μου. Και να είναι εκεί με τι, με το βούρδουλα, πώς? Και να έχεις αυτόν να περιμένεις να σε γιατρέψει. Άστο καλύτερα να πάω καλιά μου. Άστο να πάρει ευχή, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και να περιμένω εγώ να με σώσει ο επιταγμένος γιατρός που βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή που τον έβαλαν εκεί μέσα και φοβάται και ο ίδιος μην κολλήσει κορονοϊό και περιμένω από αυτόν να σώσει τη δική μου τη ζωή. Καταλαβαίνετε πώς θα είναι το σχήμα μετά. Εσύ όμως θα πρέπει να πιστείς ότι τι να κάνουμε, πρέπει να ανοίξει η αγορά. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Get up and dance. I'm in the mood for love. Wanna see your eyes and shine on Revelation's day. Ειλικρινά δεν ξέρω αν στις άλλες χώρες εδώ στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, τη γειτονιά μας, τη φωτισμένη Ευρώπη, αν στις άλλες χώρες οι κυβερνήσεις πήγανε με το ίδιο σκεπτικό, δηλαδή την ώρα της πανδημίας προσπάθησαν να τη χρησιμοποιήσουν ως όχημα. Αυτό θα γράψει η ιστορία για αυτή τη χώρα, για όσους είμαστε και εδώ, όσους καταφέρουμε και σωθούμε να είμαστε εδώ για να τη γράψουμε και μετά την πανδημία. Ότι σε αυτή τη χώρα η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την πανδημία ως όχημα για να περάσει την ατζέντα της, είτε ήταν αστυνομοκρατία, είτε ήταν αυταρχισμός, είτε ήταν νεοφιλελεύθερες πολιτικές, στην παιδεία, στην υγεία, παντού, παντού, παντού. Ακόμα και στις συμβάσεις με την Eldorado, την εταιρεία για τις κουριές, που φέρνουν πράγματα τα οποία δεν ντρέπεσαι ακόμα και να τα διαβάσεις για να πεις ότι αυτή είναι μια ευνομούμενη χώρα. Δεν ξέρω ειλικρινά αν υπάρχει άλλη χώρα που να έχασε τόσο πολύτιμο χρόνο, που να πέρασε ένα χρόνο χωρίς να μπορεί να οργανώσει μία αποτελεσματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, χωρίς να μπορεί να ξέρει ποια νοσοκομεία έχουν πόσο προσωπικό, πόσες μεθ μπορούμε να αποκτήσουμε, και όταν λέω μεθ εννοώ με το προσωπικό τους, πόσο προσωπικό έπρεπε να βάλω στα νοσοκομεία, πόσους ανθρώπους ακόμα και από τον ευρύτερο χώρο της δημόσιας υγείας. Εγώ σου λέω ακόμα και τελειόφοιτους φοιτητές ιατρικής είχαν ακουστεί αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν και με όρεξη και με δουλειά και που κρατάνε και τα πόδια τους να δουλέψουν, να βοηθούν έστω και επικουρικά το σύστημα υγείας. Γιατί δεν μπήκε σε μια διαδικασία εκπαίδευσης, ταχύρυνσης, σε ένα χρόνο θα προλάβαινες ακόμα και να φτιάξεις εργαζόμενους εξειδικευμένους σε κλίνες εντατικής, που είναι το μεγάλο ζήτημα που πονάει, που ακόμα και όταν έχεις το κρεβάτι δεν έχεις ειδικό προσωπικό για να συντηρήσει και να φροντίσει τον άνθρωπο που είναι πάνω στο κρεβάτι αυτό. Ποιος έκατσε να κάνει έναν τέτοιο σχεδιασμό όλον αυτό το χρόνο και μου έρχεσαι σήμερα να μου πεις ότι παρακαλάς τον ιδιώτη γιατρό να πάει στο νοσοκομείο να βοηθήσει? Το ξαναλέω, καλιά να μην βρεθώ, που λένε, στα χέρια του ενός ανθρώπου που θα βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή που τον βάλανε εκεί, επειδή τον έχεις, λέει, επιτάξει. Θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό να τον επιτάξει. Εσύ αγόραζες μπάτσους που να πάρει ευχή. Μπάτσους αγόραζες για τα πανεπιστήμια και ειδικούς φρουρούς που δεν ξέρουν να γράψουν το όνομά τους. Που όταν γίνεται το σκηνικό και βλέπουν τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, το μόνο που καταφέρνουν να γράψουν είναι μια επιστολή ή μπάτσι ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σπύρτζης και ο Τσίπρας και το γράφουν ανορθόγραφα και σύλλαθα. Ή μπάτσους που λένε να είναι ιδιώνυμο το να χτυπήσεις αστυνομικό ή το να κατηγορηθείς ότι χτύπησες αστυνομικό, που είναι πάρα πολύ εύκολο να ξέρετε. Τέτοιου είδους σχεδιασμό κάνατε στη χώρα. Και σήμερα έχεις 3.500 κρούσματα και σήμερα ψάχνεσαι να δεις πώς θα σώσεις οτιδήποτε αν σώζεται. Και επειδή δεν σώζεται, λες δεν βαριέσαι να ανοίξω τουλάχιστον την αγορά να σωθεί. Αλλά για να ξέρετε, να είστε σίγουροι ότι είστε σε καλά χέρια, τις αποφάσεις θα τις εισηγηθεί η Επιτροπή για το άνοιγμα. Εδώ έχουν βγει όλα τα κανάλια, όλα τα site γράφουν 22 Μαρτίου παιδί μου, τη Δευτέρα ανοίγουν τα κομμωτήρια, 29 Μαρτίου ανοίγουν όλα τα εμπορικά καταστήματα, στις 5 Απριλίου ανοίγουν τα σχολεία, αφού τα γράφουν. Η κορύφωση λέει του κύματος του τρίτου θα είναι στις 10 Απριλίου, αλλά εμείς μέχρι τότε τα ανοίγουμε σιγά σιγά όλα. Και την εισήγηση δεν την κάνει κανένας τυχαίος, την κάνει ο Τσιόδρας. Την κάνουν οι επιδημιολόγοι που βγαίνουν ήδη. Θυμάστε την Κοτανίδου την προηγούμενη εβδομάδα που λένε ότι παίρνουμε υπό το βάρος της πίεσης. Τι πίεσης? Τι πίεσης? Πολιτικής πίεσης, κυρία Κοτανίδου μου. Υπό το βάρος της πίεσης παίρνουμε λάθος αποφάσεις στην Επιτροπή των Επιδημιολόγων. Και πάλι η Επιτροπή θα εισηγηθεί και καλά τα μέτρα που είναι ήδη ανακοινωμένα, έχουν ήδη ανακοινωθεί, εν πάση περιπτώσει, από τα κανάλια. Και εσύ περιμένεις τον Τζιόδρα να εισηγηθεί την Παρασκευή για να τα ακούσεις την Παρασκευή το βράδυ από το Χαρδαλιά. Σε κοροϊδεύουνε, μέσα στα μούτρα σου. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. Και μέσα σε όλα τα άλλα έχεις και τα 200 χρόνια όχθα από την ανεξαρτησία μας, από τον αγώνα για την εθνική μας ανεξαρτησία. Και έχει στη Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι να πηγαίνει να ντύνεται μπουμπουλίνα και να μου μοστράρει κάτι, την κολεξιόν, τσαρούχι, τσάντα, ταγάρι, γάμο, δηλαδή, συγγνώμη. Another night, and I bleed. They all make mistakes, and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. Και μέσα σε όλα τα άλλα, ψάχνεσαι να βρεις τώρα, σας λέω, αν είχες την στοιχειώδη συνέστηση του τι κάνεις, την στοιχειώδη συνέστηση του πού βρίσκεσαι, θα είχες αποφύγει όλη όλες αυτές τις διαδηλώσεις, όλες αυτές τις αντιδράσεις φέρνουν θέμα δασικών χαρτών. Είναι αυτή η περίοδος που είναι η καλύτερη για να συζητήσεις για τους δασικούς χάρτες και βγαίνουν στο δρόμο και οι αγρότες. Στην Κρήτη χθες είχε συλλαλητήριο και με μεγάλη συμμετοχή, και όχι μόνο ένα συλλαλητήριο, και είχε διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους που βλέπουν να επηρεάζονται οι περιουσίες τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και ένα όριο γραφικότητας, με το όλο θέμα να αγγίζει και άλλες διαστάσεις. Είναι μέσα και το κίνημα των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή το κίνημα κατά των ΒΑΠΕ, που βλέπουν ότι όλο αυτό είναι ένα σχέδιο για να ξεπουληθούν και άλλες εκτάσεις που θα βαφτιστούν πρώτα δασικές και μετά θα γίνουν ανεμογεννήτριες, και δημιουργείς μια αναταραχή ξανά και σε αυτό το επίπεδο και πάλι με διαδηλώσεις μέσα στην πανδημία. Και θεωρείς ότι αυτός είναι ο καλύτερος χρόνος για να το περάσεις. Και έρχεται ο Τσίπρας σήμερα να ζητήσει μορατόριουμ, που μέσα σε όλον αυτό το χρόνο που ζήσαμε πέρασες τόσα πράγματα. Θα μου πεις απ' την άλλη, τι ήθελες, να ανασταλεί η λειτουργία της Βουλής? Ναι, αν χρειαζόταν να ανασταλεί. Το κύριο, το βασικό, το μεγάλο θέμα που είχες να αντιμετωπίσεις ήταν η ζωή των ανθρώπων. Και όχι οι δασικοί χάρτες, όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, όχι να δέρνεις κόσμο στο δρόμο, όχι όλα αυτά που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα. For just one day after day, I get angry, and I will say that the day is in my sight when I take a bow. Σας χαιρετώ με αυτά. Αυτή ήταν μια θυμωμένη εκπομπή, το ξέρω, και σας ζητώ συγγνώμη για την ένταση, γιατί έχω την αίσθηση ότι από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε λογικά σε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν είναι λογικό με 3.500 κρούσματα, όσο και αν θέλεις να το τραβήξεις, τουλάχιστον στη δική μου τη λογική δεν χωρά, την ώρα που είσαι στο πικ ή που πλησιάζεις ένα πικ, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα, εσύ να συζητάς για το άνοιγμα. Εγώ το θεωρώ απολύτως παράλογο και πρόστιχο ως ένα βαθμό. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, είστε μόνοι σας εκεί έξω. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. Come on, my mother. I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce.